Narvik turistinformation. Hej, hallå, var har jag kommit? Till Narvik turistinformation. Hej, jag heter Angel, ringer från Stockholm Homofilmfestival. Vi ska åka till Narvik nästa vecka. Yeah. Allihopa kommer vara med, Baltasar, Tito, Robban, Jean-Claude, Raoul, Fleming. Allihopa kommer med och vi är jättetända på det här, för vi har aldrig varit i Norge förut. Yeah. Vi reser då under parollen When Narvik goes gay, gay goes wild. Och då går vi west, om man säger så. Då undrar vi bara, var kan vi bo någonstans? För nu har vi inte någon sån bra koll på det. I Narvik. Ja, just det. Ja. I Narvik, vi ska bo i Narvik! Gud, vad roligt! Gud, vi ska bo i Narvik! Ja. Ja. Gud, vad härligt. Nu blir jag jätteglad här bakom. Mm. Ja. Dock är det väldigt många. Ja, vi är 25 stycken ungefär. 25. Ja. Vill gärna ha billigst möjlig övernattning. Nej, det spelar ingen roll. Nej, gud, det har ingen som helst betydelse. Nej, absolut inte. Ja, lugnare. Ja. Oh. Då vill jag dock anbefala dock att pröva kanske... Har du något förslag? Nordstjärn Hotell. Hotell! Vi ska bo på hotell! Vi ska bo på hotell! Jag ser inte utan sig. Hotell, säger han. Gud, vi ska bo på hotell! Nu går de i taket av glädje. Gud, va? Då kommer vi. Vänta, ropa i Baltasar. Vi ska åka till Norrvik. Vi ska bo på hotell. Och det finns fler. Då blir det Vänta lite, snälla, lugna, för att prata klart. Man får jättehärlig kille på linje här. Ja, vad bra. Då kommer vi allihopa. Ja. Men då ska vi ringa direkt till så ringer bara till hotellet och... Vad heter du för någonting? Jag heter Pedro. Pedro, vi ses i Narvik sen, Pedro. Du säger allihopa hej då till dig. Säg hej då till Pedro allihopa. Hej då, Pedro, vi ses sen. Ja, det är grejt. Ja. Hej då. Hej då.